Galata koçun boynuzu, Galata koçun boynuzu, siyah kasacın kunduzu, aman aman siyah kasacın kunduzu. Koy ver de Osman'ın kızım, koy ver de Osman'ın kızım. Doğdu şafak yıldızı, aman aman doğdu şafak yıldızı. Haydi de bir tanem çarşıdan, aman aman biraz da alalım komşudan. Karada koçmeler gelir, karada koçmeler gelir. Dağları deler gelir, aman aman dağları deler gelir. Gurbete giden gelir, gurbete giden gelir. Aklına neler gelir, aman aman aklına neler gelir. Haydi de bir tanem çarşıdan, aman aman biraz da alalım komşudan. Haydi de bir tanem çarşıdan, aman aman biraz da alalım komşudan. Haydi de bir tanem çarşıdan, aman aman biraz da alalım komşudan. Haydi de bir tanem çarşıdan, aman aman biraz da alalım komşudan. Haydi de bir tanem çarşıdan, aman aman biraz da alalım komşudan.